nya äktenskapslagen. Ingen blir bedragen, nej ingen chans. Skriv på ett papper och sätt dig på krogen. Ty att vara trogen saknar relevans. Hej relevans, hej relevans. Var har du gått och gömt dig någonstans? Hej relevans, var har du gått och gömt dig någonstans? Jag bara undrar. Lev den alldeles nya moralen som i Jämmerdalen nu ivrigt gror. Alla är vi lika och lika kåta alla. Dra den handtralla öppet käre bror. Öppet käre bror, öppet käre bror. Men akta dig för nämnden och heliga kor. Öppet käre bror, öppet käre bror. Men akta dig för nämnden och heliga kor. Läpparna var röda, frisyren var krusad. Nu är jag berusad, gud tår min själ. Både namn och nummer och färgen på damen och tavlan och ramen. Jag minns så väl, jag minns det så väl, jag minns det så väl. Tar i brasan av olika skäl. Jag minns det så väl, ja jag minns det så väl. Ta det i brasan av olika skäl. Ja, och Fredrik Åkare, vi skålar för en sköna. Vem ska henne löna? Nå, inte jag. Har man inga pengar så kan man ej betala. Men det sociala har öppet idag. Har öppet idag, har öppet idag. Skål Fredrik Åkare för Svea rikets lag. Har öppet idag, har öppet idag. Skål Fredrik Åkare för Svea rikets lag. Ännu ett glas, för det ska vi fira. Kärleken må spira en annan gång. Visst, bäste Fredrik, jag gick på en mina. Men vid död och pina, det blev en sång. Ja, det blev en sång, ja, det blev en sång. Kärleken är kort, men konsten är lång. Det blev en sång, ja, det blev en sång. Kärleken är kort, men konsten är lång.